ہم یہی پڑھتے آئے آج تک کون نظروں پہ چڑھے, اصل یہی ہے جو میں نے پڑھا, اعلی حضرت کا لکھا وہی ہے. میرے پاس ایک نسخہ آیا, بہت پرانا نسخہ ہے, اس میں سیدی اعلی حضرت نے خود اپنے ہاتھوں سے تصحیح فرمائی ہے, اور اس میں کئی اشعار ایسے ہیں جو ہم پڑھتے کچھ ہیں اور ہیں کچھ, تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں اس کو صحیح کرتا رہوں گا. کون نظروں نے جچے دیکھ کے تنوار تیرا, تیرے ٹکڑوں سے بنے غیر کی ٹھوکر پن ڈال, جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پہلے پہلے تیرے ٹکڑوں پہ پلے, اصل ہے تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سرور خلیل تم گو خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے۔ شان ہے اور انسان ہی انسان، وہ انسان ہے۔ قرآن تو ایمان بتا جزاتا کروں تجھے، تم پہ کروڑوں درود تابعِ جملہ بنا، تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے ماہ تمام، جملہ رسول کے امام نوشائے ملک خدا، تم پہ کروڑوں درود یعنی شفیع روزے جزا تجھے بے کسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت، دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے، کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائے حضور ہاں کوئی دیکھو، ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے، بغا کیا ہے، کون آفت زدہ ہے، کس پہ بلا ٹوٹی ہے، کس مصیبت میں گرفتار ہے، صدمہ کیا ہے، کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجے میری کیوں ہے بیتا، یہ بے چینی کا رونا کیا ہے، اس کی بے چینی سے ہے خاطر اقدس پہ ملال، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، اس کی بے چینی سے ہے خاطر اقدس پہ ملال، بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے، تو یوں ملائک کرے معروف ایک مجرم ہے، اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا کیا کیا ہے، سامنا قہر کا ہے اور دفتر اعمال ہے پیش، ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے، اور آپ سے کرتا ہے فریاد کے یا شاہ رسول بندہ دے کس کے شہر میں وفا کیا ہے، اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں آپ آ جائے، آپ آ جائے تو کیا خوف ہے کھٹکا کیا ہے، تو سن کے یہ عرض میری بحر کرم جوش میں آیا، اور یوں ملائک کو وہ ارشاد ٹھہرنا کیا ہے، وہ کس کو تم مورد آفات کیا چاہتے ہو، ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھیں تماشا کیا، ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساخت شور، اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا تقاضا کیا ہے، بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا کیسا لیتے ہو حساب، اس پہ تمہارا کیا، سما دیکھتے میں شرم اٹھے شور کے واہ، چشم پر دور ہو کیا شان ہے رتبہ کیا ہے، صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار، اپنے بندے کو اپنے بندے کو کسی اور کے بندے کو نہیں، اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے، اے مجرم کو اپنے حکم کا ساما کروں شنا، یعنی شفیع روزے جزا تھا کہوں تو تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہیں بری. حضور آپ کے اوصاف وہ اوصاف ہیں جو ختم ہونے کے عیب سے پاک ہیں. کسی کے اوصاف کا ختم ہو جانا بھی عیب ہے اور میرے اور تیرے حضور بے عیب ہیں. دنیا ختم ہو جائے گی, ہم ختم ہو جائیں گے, حضور کے اوصاف ختم ہونے کے عیب سے پاک ہیں, ختم ہی نہیں ہو سکتے. امام کہتے ہیں جب بات یہی ہے کہ تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری تو حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا جو ختم ہونے کے عیب سے پاک ہیں. بندہ حیرانی ہوگا کہ میں کیا کیا کہوں, اور امام کہتے ہیں مجھے حیران نہیں اس بات میں کہ کیا کیا کہوں تجھے, اس میں نہیں حیرانی کہ کیا نہ کہوں تجھے, اس میں نہیں حیرانی کیا خدا نہیں وہ مگر خدا سے جدا نہیں وہ ہے کیا مگر وہ کیا نہیں, یہ محب حبیب کی بات ہے خدا ہو اللہ تو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو, نہ پہنچے جہاں عقل کل کے فرشتے خدا جانتا ہے حقیقت کسی کی, خدا پھر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کیا کوئی جس کا اگر اگر ہے دوسرا کوئی تو اپنا دوسرا تم ہو غریب فکر ہوں آقا معاف کر دے بات کہہ نہ سکا تھا وہ بات پھر نہ ہوئی ہے اور کی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے سب کو نہیں ملتا کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی کوشش نہ کرے کوئی تعریف کے لائق ہی الفاظ نہیں ملتے تعریف کے لائق ہی الفاظ نہیں ملتے تو تعریف کرے کوئی اس طرح مدینے کی سینکڑوں جام میں مثال ایک نگاہ ناز پر سینکڑوں جام میں مثال نرگس چشم مست سے ہم نے پیے ہیں جام کو جگاتے گئے تقدیر کمینے کے سرکار جگاتے گئے تقدیر کمینے کے بڑے لطیف ہیں بڑے میرے حضور مدنی میاں کی اللہ علیہ وزیدہ عمر ہو وزیدہ شرف ہو وزیدہ مجد ہو وزیدہ ذل ہو کیا بات کر گئے کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں اور ہمارے جگر میں رہ گئے انہی کے گھر ہیں یہ انہی کے گھر ہیں یہ وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں کے گھر میں رہ گئے مقام ان کا نہ فرش زمین عرش پر مقام ان کا نہ فرش نہ عرش بری وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں یہ واقعہ کہ لباس بشر دھوکا گئے یہ معجزہ ہے کہ لباس بشر میں رہتے ہیں یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں دیکھتے ہیں ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہے جو خوش نصیب نبی کے نگر سے محفل ارے معاذ اللہ رہے وہ اپنوں سے محفل ارے معاذ اللہ خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں خوشا نصیب شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں جو اہل شک سمجھتے ہیں. کہاں گئی عقلیں کی؟ خدا کے نور کو اور وہ بھی اپنی طرح سمجھتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ کس کے اثر میں Okay. تو سمندر میری دنیا تیرے اندر میں ہوں قطرا تو سمندر میں ہوں قطرا تو سمندر میں ہوں قطرا تو سمندر میری دنیا تیرے اندر میری دنیا تیرے اندر میں ہوں قطرا تو سمندر میں ہوں قطرا تو سمندر میری دنیا تیرے اندر سگے ساتھ میرا ناتا سگے ساتھ سائے میں کھڑے رہے تیرے سائے میں کھڑے رہے میرے جیسے تو بڑے رہے پر کوئی کچھ سا نہیں بے شک پر بانا حق ذکر شکستہ تم مسلسل میں سخنور تو پیغمبر میرا مکتب تیرا اقبال تیری جوش میرا خواب تیرا نقطہ میرا نام کیا تو نے مجھ زیرت ہر پانا حق ذکر ہنوز نام تو گفت کمال بے اکری گن اور جا تو جام میں تیرا امتی میری خوش قسمتی جیسے جل میں تیرا دیوار کدی اس رستے میں لنگ ماہی تیری دید دیا اس حسرت ہن بڑیا جیسے گھر میں تیرا دیا رب دی میں شان کھاں او جس شان تو شان سب بڑا جس شان تو شان سب بڑا اے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سچ تم پہ کروڑوں درود جانانے کے جانے جانا او جس شان تو شانا سب بڑیا اے جس قرآن پڑھا انہوں نے، حدیثیں پڑھی انہوں نے، علم پڑھا انہوں نے، انہیں پتا تھا ایک دن موت آنی ہے۔ موت کسے کہتے ہیں؟ موت کی تکلیفیں کیا ہوتی ہیں، نزا کی کیفیت کیسی ہوتی ہے، قبر کیسی منزل ہے، انہیں پتا تھا، میدان محشر کا بھی پتا تھا، قیامت کا بھی پتا تھا، بڑے دشوار گزار وادیاں میں سب پتا تھا انہیں، لیکن کمال بات کر دی کہ اے سورت شانا پیش نظر دمِ وقت نظر روز حشر۔ اللہ کرے اتر جائے بات، بڑی دشوار گزار منزلیں ابھی باقی ہیں جہاں سے ہم نے گزرنا گئے، لیکن پیر صاحب کہتے ہیں اے سورت شانہ اللہ کرے، اے سورت شانہ پیش نظر ہمیں وقت نظر قبر تے کلتھی جدوں سی گزر، او سب کھوٹیاں تی تھی سنتت گھریاں۔ اس جگہ پر مجھے امام مالک کی ایک بات یاد آئی۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے دل میں سکون اور خوشحالی آ جائے، کون چاہتا ہے؟ سب چاہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ اس کے دل میں سکون اور خوشحالی آ جائے اور موت کی سختیوں سے اور قیامت کے دن رسوائی سے محفوظ رہے، اگر کوئی چاہتا ہے، تو فرماتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے باطنی اعمال چھپے ہوئے، چھپی ہوئی نیکیاں اس کی ظاہری اعمال سے زیادہ ہوں۔ وہ چھپ چھپ کے نیکیاں کرتا رہے اور اتنی کرے کہ اپنی ظاہری نیکیوں سے زیادہ ہو، تو چار فائدے: دل میں سکون، خوشحالی، موت کی سختیوں سے پناہ، اور میدان محشر کی اس گھڑی پر جو حالت ہوگی اس سے نجات۔ امام مالک فرماتے ہیں اے صورت شانہ پیش نظر رب وقت نظر روز حشر وچ قبر تے پلکی جد وہ سی گزر او سب کھوٹیاں تھی سن تدکھریاں۔ دل درد تو ماندی نہ تھی، درد جگر ایویں ویسن گزر اصلوں نہ ڈر ظلم و قہر ایویں ہوندن۔ اس کے کرتے ہو اور پھر شکوائیں کی کرتے ہو، اگر درد ہے اس سے گھبرا مت، یہ تو نشانی ہے، عشق کی نشانی ہے۔ سب کھوٹیاں تھیں سن تد کھڑیاں اے حجرے تھی مسجد ڈھولن کراؤ نا حجرے ویکتی مسجد آؤ ڈھولن نوری جات دے کار سارے سکھ روے گنا تو جگ کیا راہ دا فرش کر سب ہی سو ملک بھورا بھریا سب ہی سو ملک بھورا بھریا سب ہی سو ملک بھورا بھریا سب ہی سو ملک بھورا بھریا پیر صاحب نے تو کتے عرض کی تھی اللہ اللہ دے حضور تشریف لے آئے مجھے تو بار آئے لیکن حالے آئے ایسے شان نے نال کہ چہرہ مبارکہ دے اتے برد یمانی پڑی سی حالے جلوہ نہیں دکھایا اے برد یمانی جو تو پیر صاحب دیکھیں کہ اے عرض پوری ہو گئی تے حضور تشریف لے آئے نا پھر پیر صاحب عرض کرنے نے کہ اللہ مختم خندق برد یمانی من بھاوری چھلک دکھاؤ تشریف لے آئے وہ سرکار ہوں ذرا چادر بھی ہٹاؤ نا کہ نوری جھلک بھی دکھاؤ نا ہوں سرکار نے جڑا چادر ہٹائی تے پھر عرض کرتے ہیں وہ مٹھیاں گالیاں لاؤ میٹھا وہ مٹھیاں مٹھیاں باتیں بھی کرو جو ہمارا وادی سر کریا حضور کے سنایا شریف یہ آگے کے دور جس کو سنایا کہتے ہیں جب وہ نظر آئے ہوں گے اور جہاں سے نور چھن چھن کے آ رہا ہوگا تو پیر صاحب کہہ اٹھیں گے سبحان اللہ ما کتنے مہر علی کتنے تیری سنا کتنے مہر علی کتنے تیری سنا گستاخ رکھی کتنے جا چڑیا گستاخ رکھی کتنے جا چڑیا سکھ مترا سب مدینے پے پاتے سب مدینے لکھا پڑھو

کب سے نقاب میں ہے، کب سے نقاب میں ہے، عمر لاکھوں برس کی تیری مزر مگر ہے تازہ شباب تیرا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجا نور کا، پوری نہیں ہوئی مگر چاہتا ہوں آخر میں غوث اعظم کی شان میں چند اشعار پیش کر کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا. بڑی محبت سے اسی طرح پڑھتے رہیں کہ میرا ولیوں کے بابا دے دو پنجتن پاک کے نام میرا ولیوں کے بابا دے دو پنجتن پاک کے نام ہم میں جو دی گئے ہے داری سے بات بنے گی دونوں جگہ میں لاج رگے گی لاج رگے گی لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو منگتوں کی جھولیاں بھر دو بھر دو کاسا میرا پنج تنی خیر سے سر میرا بھر دو کاسا میرا پنج تنی خیر سے ہر مشکل شبی سر پر آئی تیری رحمت آئی جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا سب سر نے تمہیں پکارا کہاں تیرا سہارا چلتا سی کا گزارا تیری سے دل کی کلی میری آج کی گئی پائے گئے خبر ملی گئے دل کی کلی میری آج کھلی گئے دل کی کلی میری آج کھلی گئے پڑھیے مصطفیٰ رحمت تیرا شمائے بزم ہدایت میرا کو سنا جے سوانی گلی چمکتا سلام شب بز میں سلام جن کا پل پر بنی گردن عالیہ اس قصدم کی کرامت پیلا ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شاقت پیلا حوصلہ اب مجھ سے سجدہ کے قدسی کا گھر رضا مجھ سے سجدہ کے قدسی کا گھر رضا مصطفیٰ شمع بز السلام علیکم یا حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اهله اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الدنیا وقنا عذاب الآخرۃ وقنا حساب المیزان اللهم رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا اللهم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد يا رب مصطفى وتقبل المصطفى عز وجل وصلى الله تعالى عليه وسلم يا مالك كل كائنات يا پاک پروردگار عالم تیری عطا تیرا فضل تیرا کرم تیری دی گئی توفیق سے محفل عشق امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مالک و مولا ہمارے جامی بھائی اور ان کے اہل خانہ نے بڑی پیار اور محبت کے ساتھ بڑے اہتمام کے ساتھ مالک و مولا اس محفل کو سجایا. یا رب العالمین یا پاک پروردگار عالم تیری عطا تیرا فضل تیرے کرم سے مالک و مولا محفل کا انعقاد کیا, محفل کا اہتمام کیا, مالک و مولا جو بھی کچھ پڑھا یا مالک و مولا تیرے پاک کلام قرآن مجید والفرقان حمید کی تلاوت کی گئی, تیری شان میں حمد و حمد باری تعالیٰ، تیرے محبوب علی صلاتو والسلام کی مدح سرائی، تیرے اولیاء کرام رحمہ اللہ کے مالک و مولا مناقب صلاتو والسلام، اہتمام تمام تر نیک اعمال، کوششیں کاوشیں، پڑھنا پڑھانا، محفل کا سجانا، تمام کی عوام اہل سنت کا آنا، بالخصوص بلبل مدینہ الحاج محمد اویس قادری دامت برکاتہ العالیہ کا آنا، آپ کا پڑھنا، تمام تر نیک اعمال، مالک و مولا غلطیاں، بے ادبیاں، گستاخیاں معاف فرما کے تمام کو اپنی پاک بارگاہ میں درجہ قبول عطا فرما، تمام کا ثواب ہمارے عملوں کے مطابق نہیں اپنے شان کریمی رحیمی کے مطابق عطا فرما، تمام کا ثواب تیری عطا سے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور حدیتن تحفتن نذرانتن عقیدتن عاجزن انکسارن ادبن اخلاصن احترامن عنایتن نوازشن محبتن پیش کرتے ہیں، مالک مولا قبول فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جلیلہ، آپ کے والدین کریمین، اہل بیت اطہار، مجدن پاک، صحابہ اکرام، خلفاء راشدین، تابعین، تبع تابعین، امام بزرگان دین، مجتہدین، معلمین، مدرسین، غوث کتب ابدال، صوفی اکرام، اکابرین، سلف صالحین، ازواج مطہرات، شہدائے کربلا، شہدائے بدر، شہدائے حنین، شہدائے خیبر، شہدائے نشتربار، شہدائے فیض آباد، شہدائے فلسطین کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ اسمن اسمن فردن فردن پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا مالک مولا بالخصوص امام الاولیاء، سلطان اولیاء، سردار اولیاء، شہنشاہ اولیاء، بادشاہ اولیاء، سرتاج اولیاء، حضرت سیدنا شہنشاہ بغداد، حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص مالک مولا گورنر طیبہ، ہمارے پیارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے مدار پر انوار پر کروڑ ہاں کروڑ رحمت اور برکتوں کو نزول فرما، آپ کا فیضان ہم سب کے حق میں جاری و ساری فرما۔ یا مالک مولا ہمیں بھی آپ کا صدقہ، آپ کی برکات نصیب فرما۔ یا مالک مولا ہمارے جامع بھائی نے اس محفل کو سجایا، ان تمام نیک اعمال کا ثواب، بالخصوص ہمارے جامی بھائی کے اہل خانہ، دوست احباب، رشتے دار، دادا دادی، نانا نانی، یا مالک مولا جو بھی محلے دار اس دنیا فانی سے رخصت ہوا، تمام کی ارواحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام کی حتمی دائمی بخشش و مغفرت فرما، تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، تمام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت قدمہ نصیب فرما۔ یا مالک مولا یا پاک پروردگار عالم، اس محفل بابرکت کا صدقہ، یا مالک مولا جامی بھائی اہل خانہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، جتنی عوام اہل سنت ہمارے سنی مسلمان یہاں پر موجود ہیں مولا، تمام کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، تمام کی بیماریوں کو دور فرما، تمام کی قرضداریوں کو دور فرما، تمام کے کاروبار میں، رزق اعلان میں، دسترخوان میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرما۔ یا مالک مولا بالخصوص اس بابرکت محفل کا صدقہ اہل فلسطین پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، اہل غزہ پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمانان عالم دشمنان اسلام کے مالک و مولا ظلم کا شکار کے مالک و مولا تمام کو ان سے نجات عطا فرما، بالخصوص آل فلسطین کی غیب سے مدد فرما، مجاہدین اسلام کی غیب سے مدد فرما، اور دشمنان اسلام کو دنیا فانی سے نیست و نابود فرما۔ یا مالک و مولا اسرائیل کو نیست و نابود فرما، یا مالک و مولا یا پاک پروردگار عالم آل فلسطین پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جامی بھائی کے والدین کو، ان کے اہل خانہ میں سے جو بیمار ہیں تمام کو مکمل شفا کامل آجلہ، صحت نافع، عمر دراز بالخیر عطا فرما۔ حافظ عادل کی، ہنین کے والد کی بھی حتمی بخشش و مغفرت فرما، ان کے بھی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ جن جن بھائیوں نے، جامی بھائی کے اہل خانہ نے، محلے میں سے جتنے بھائیوں نے، ہمارے جامی بھائی کے رفقاء نے اس محفل کو سجانے میں جس طرح بھی مالک و مولا اپنا کردار عطا کیا، یا مالک و مولا جس طرح بھی محنت کی، کوششیں کی، کاوشیں کی مولا، تو تمام کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام کے کاروبار میں، رزق حلال میں، دن چگنی رات دن، 25ویں رات 26ویں ترقی عروج عطا فرما، تمام کو، ہم سب کو، حاضرین محفل کو، تمام کو بار بار حج و عمرے کی سعادتیں عطا فرما، بار بار پیارا پیارا کعبہ، میٹھا میٹھا مدینہ دیکھنا نصیب فرما۔ یا مالک مولا بالخصوص بلبل مدینہ الحاج محمد عبیس رضا قادری صاحب دامت برکات العالیہ کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، تمام علماء مشائخ اہل سنت، جتنے مالک مولا حیات نے تمام کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، اور جتنے ہمارے علماء مشائخ بالخصوص سید شاہ تر ابو القادری صاحب، سلیم عباس نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ تعالی مجمعین، اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے علماء مشائخ اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے، مولا تمام کے مزارات قرآنوار پر کروڑوں کروڑ رحمت اور برکتوں کا نزول فرما، اور تمام کا فیضان ہم سب کے حق میں جاری و ساری فرما. یا مالک و مولا، یا پاک پروردگار عالم، اپنا خاص فضل و کرم فرما، جو مانگ سکے مولا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگا تیری بارگاہ سے ہمارے میں بہتر ہے بن مانگی عطا فرما. ہم تمام کو زندگی شان والی اور موت ایمان والی نصیب فرما. ہماری تمام دعاؤں پر رحمت کی نظر فرماتے ہوئے اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کرتے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. ببرکته ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الامي واله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا بقي يا مدني يا عرب يا قرشي يا هاشمي يا مطلب يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اس چھوٹے ننھے مننے بچے کا کل آنکھ کا آپریٹ ہے، تمام کی احباب دعا فرمائے کہ اللہ اس آپریشن میں کامیابی عطا فرمائے، اور ڈاکٹرز نے جس مقصد کے لیے اس یہ آپریشن اس بچے کو ایڈوائز کیا ہے اللہ اس میں کامیابی کامرانی عطا فرمائے، اور اس کی جملہ بیماریاں جو بھی آپ کے اندر مسئلہ ہے آپریشن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دور فرمائے، اور اس کو مکمل کامل صحت کاملہ عاجلہ، شفا کاملہ عاجلہ، صحت نافع عمر دراز بالخیر عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جب دم آخر ہو یا اللہ، سامنے کو گنبد خضرہ، نظروں میں ہو جلوہ رسول اللہ، دید ہوتی رہے، دم نکلتا رہے، لب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.